Chuchu, gugu, chuchu, nangai. Nakomi kobanga yeba. Nakomi kolenga tunatina. Nalobela yo. Oh mon amour. Mais alors, Jona Anava. Mais alors, Chouchouna, Nakatoke. Na pesi a mote ma pebo lingo Chouchouna. Ah, Zangano yanga inayo. Otungi singa mingi lelo na ndoto mama. Na tongo na lamuki na tuni mama. Mama alobi nanga ina luka yo. Yeba na tamboli moto. Moselu yangu ma ekipa moto te. Tokutani na maelika. Na pesi aloba kopeto yambani. Oh oh, la mule na biso ebani. Se sere chuchuna, na komi kobanga. Nenge tolingani yeba, yeba. Na pesi ya mote mape bolingo chuchuna. Ah, zangano yanga inayo. Otungisi nga mingi lelo na ndoto mama. Na tongo na lamuki na tuni mama. Mama alobi nanga inaluka yo. Yeba na tamboli muto. Moselu yangu maekipa moto te. Tokutani na maelika. Na pesi ya lobo kopeto yambani. Oh, la mule na biso yebani. Se sere chuchuna, na komi kobanga. Denge tolingani yeba, yeba. Botina e aboyanga na makasi. Chuchu na kokata yege. A kokata balo bakana ye. Ce n'est pas possible. Gana ye dolingana. Chuchu na amepesi mama. Ali kakate. Ayo kangana mosusu li solo na litoyo. Avimbani akomi kolela lela. Zambi na apondela yege. Suwae alo baka nanga. Lokola nazali na bomo. Iseko totika na ten chuchuna. Atako na pala. Pe abakisi akamati mokano na maina miso kolela. Iyo julo imaka boliko ya seko. Boliko ya seko. Thank you. linda ye abo yanga namba kasi chuchu na kokata ye chuchu na balo bakana ye ce n'est pas possible ngana ye tolingana chuchu na ami pesi mama alinga kate ayokanga na mosusu lisolo na lito yo afibali afani tolela lela na bondela yebe alobaka nanga lokola nazali na bombo iseko totikana te shushuna atakona balai pe abakisi akamati mokano na mai na misokolela bolingo ya seko bolingo ya seko Shushuna, ah, Shushuna.